Глава третья. Ранішнее сонца нясмело ўставала над зямлёй, наколвалася на зубцы зарэчнага лесу. Першыя яго промні ўпалі на званіцу праваслаўнай царквы, потым на княжацкі церам. Асмялеўшы, набраўшыся моцы, пачалі гуляць на вузкіх вулках кукі носа. Шматгалосы і бадзёры прачынаўся горад. У дружыннай кузні звонка ляскаталі цяжкія малаткі. З вінскага берага, дзе густа стаялі купецкія струі, чуліся галасы арцельшчыкаў, рыпелі дошкі сходняў, па якіх паўголыя загарэлыя грузчыкі насілі велізарныя шэра-жоўтыя камяні воску, кіпы звярыных шкур, крыцы сырадутнага жалеза, амфары з заморскім віном, лубяныя кашалі са свежай рыбай, зернем, соллю. Апусцілі пад'ёмны мост, і пастухі пагналі на пашу кароў, свіней, коз і авечак. Дробны стукат капытоў, гром нашыйных званочкаў на нейкі міг заглушыў усе астатнія ранішнія галасы і гукі. Рамеснікі радзімалі свае горны, безліч дымкоў заструменілася ў блакітнае бяздоннае неба, смачна запахла свежым хлебам. Бегалі на падборках, смяяліся і крычалі дзеці. Спявалі жабракі, калікі вандроўныя. Суседкі снавалі да суседак, бо заўсёды цікава ведаць, што варыцца ў чужым гаршку. Баярскія дочкі, уздыхаючы аб жаніхах, цярпліва умошчваліся за верацёны, прасілкі ў якіх былі з прыгожага ружовага шыферу. У гэты час князь Вячка садзіўся на свайго баявога каня печанега. Смольна-чорны з рудоцінкай конь сярдзіта грыз цуглі. Пунцовае сонца глянула на княжацкі двор, і медныя сполахі пабеглі па гладкай конскай спіне. Продкаў печанега прыгналі ў свае табуны полацкія князі, калі разам з усімі рускімі князямі хадзілі у паўдзённыя стэпы ваяваць бязбожных торкаў. На Вячку ззяла кальчуга, сплеценая з тоўстых кляпаных колцаў. Пад кальчугу ён апрануў сінюю пакаленную кашулю. На галаве ў яго быў высокі жалезны шалом з наноснікам, з выразамі для вачэй, з кальчужнай сеткай барміцы, якая ахоўвала шыю і плечы. У левой руцэ князь трымаў ярка-чырвоны шчыт з выявай святога Георгія, заступніка палачан. Шчыт быў не круглы, а міндалепадобны, са зрэзаным верхам. Ён прыкрываў князя ад падбародка да калена. На ногі князь нацягнуў кальчужныя панчогі і вастраносыя боты з цвёрдай туравай скуры са шпорамі-шыпамі. У правай руцэ Вячка сціскаў кап'ё чатырохгранным бранебойным лязом. Кап'ё – зброя першага удару. І Вячка, як і ўсе палачані, добра валодаў ім. На поясе ў князі вісеў доўгі прамы меч у прыгожых, інкруставаных жоўтым металам похвах. Гэтым мячом можна і секчы, і праколваць, і прабіваць, пранізваць наборныя даспехі, якія апошнім часам замест кульчуг пачалі апранаць у сечу тэўтонскія латнікі. Вячка ускочыў у высокае сядло і адчуў, як наспружыніўся, затанцаваў пад ім печанег. Добрая прыкмета, калі танцуе і рвецца ў сечу баявы конь. Конскі крыж быў старанна прыкрыты цвёрдай скураной апонай лічынай. На грудзях і на шыі ў каня звінелі рознакаляровыя металічныя бляхі. Рысталішча месца для паядынку было выбрана на двары княжацкага церама. Вячка бачыў мышыную мітусню слух, строгія твары сваіх вояў, густы калматыя бароды баяр і проста людзінаў. Насупраць Вячкі на другім канцы двара нецярпліва прыўзнімаўся ў сядле граф Гадзельскальк Пірмонт. Жыццё зноў свяціла тэўтон усімі сваімі зоркамі. Ён не сумняваўся ў сваёй перамозе над гэтым тубыльцам. Бацька ягоны, граф Гонфрыд, з'еў у дзяцінстве воўчае сэрца, уліў у кроў сваіх патомкаў сілу, хітрасць і жорсткасць. З мячом я гуляў яшчэ ў калысцы, горда думаў малады таўтон, і ярасць бушавала ў ім, як грымучая майская навальніца над Рэйнам. Яму вернулі ягоны меч, верны востры меч, на клінку якога, крыху ніжэй рукаяці, былі выбіты майстрам-збройнікам два магічныя словы: «Пі кроў». Чым не рыцарскі турнір чакае яго? Ёсць праціўнік, ёсць стрэмя пад нагой, ёсць меч у руцэ, ёсць гледачы. Яны шумяць, хвалююцца, як шэрае неспакойнае мора. Чаму весь гэты народ так смярдзіць кіслай аўчынай, кажухом? Ёсць нават Гарольд, юны зусім хлапчук. Вось-вось, ён затрубіць у паляўнічы рог, дасць сігнал. Няма толькі дамы сэрца, няма той, да чыіх пяшчотных ножак кладуць салодкі груз перамогі. Хутчэй жа, хутчэй, трубі, Гарольд, ура ідуць палязу мяча. Граф Пірмонт быў апрануты ў кальчугу з доўгімі рукавамі, з капюшонам хаўберкам, які ахоўваў галаву. Паверх хаўберка ён надзеў мяккую ваўняную шапку з тоўстым валікам. Шапку вянчаў стальны кляпаны шлем, падобны на вядро, з адтулінамі для вачэй, з дзірачкамі для дыхання. Гэты даспех воі князя Вячкі садралі 3 дні назад з забітага тэўтонскага латніка, калі тэўтоны спрабавалі адбіць і пагнаць у замак Ашэрадзен кукейноскую гавяду, кароў і коз. Заспяваў, ускрыкнуў рог. Граф Пірмонт ударыў каня шпорамі, уздыбіў яго, цвёрдай рукой накіраваў насустрач праціўніку. Камякі вільготнай цёмна-рыжай зямлі пырснулі з-пад цяжкіх капытоў. Пахіснулася, зарыпелася дло з высокай пярэдняй лукой, якая берагае жывот ад таранных удараў кап'я. Прыгнуўшыся, выставіўшы ўперад кап'ё, прыкрыўшы галаву і сэрца шчытамі, Вячка і Тэўтон ірвануліся насустрач адзін аднаму. Быццам два смертаносныя жахлівыя адзінарогі, якія жывуць у заморскай краіне Ханаан, сутыкнуліся між сабою. Стогн металу разрэзаў цішыню. Гэта быў першы саступ, першы збой, у час якога правяраецца моц рыцарскай зброі і рыцарскага пляча. Абодва не пахіснуліся, толькі ад страшнага удару коні прыселі на заднія ногі. Тэўтон гатоў быў заспяваць, баец, які ніколі не быў пабіты да сінякоў, не можа горды духам уступіць у адзінаборства. Хто бачыў сваю ўласную кроў, чые зубы скрыпелі пад кулакамі праціўніка, той, хто распасцёрты на зямлі, утаптаны ў яе ворагам, не траціў мужнасці, той, хто узнімаўся яшчэ больш непахісны, колькі б яго не збівалі з ног, ідзе ў бой з вялікай надзеяй. Узнагароды за цярпенне выплачваюцца ў храмах перамогі. Так думаў граф Пірмонт, паварочваючы каня, каб зноў рынуцца на Вячку. Здаецца, усе мінезінгеры сярэдневіковыя вандроўныя спевакі, саксоні, тэўтоні і швабі спявалі яму зараз. Ён нанёс магутны ўдар кап'ём. Так ярасная маланка б'е ў дубы, але князь Вячка, які яшчэ юнаком гуляў з каменнямі жарнавікамі, узнімаючы іх на грудзі і шпурляючы на 15 локцяў, сустрэў удар шчытом. Шчыт быў з 3 слаёў бычыных шкур, сцягнутых металічнымі пласцінамі. І ўсё-такі кап'ё праламала яго, прашыла наскрозь, нібы яечнае шкарлупінне. Гэты ўдар, у які Тэўтон уклаў столькі сілы і страсці, дорага каштаваў яму, бо кап'ё засела, завязла ў шчыце, быццам трапіла ў пашчу дракона. Вячка размашыста ва ўпор кінуў сваё кап'ё ў Тэўтона. Кап'ё збіла шлем, і Тэўтон пахіснуўся ў сядле. Правай рукою Вячка ў імгненні вока выхапіў з похваў меч, ударыў па кап'ю праціўніка, перасек дрэўка. Тады і Тэўтон схапіўся за меч. Сутыкнулася лязо з лязом. Іскры пасыпаліся, як чырвоны дождж. Ярасць коннікаў перадалася коням, белая пена клубілася ў іх ноздрах, яны ржалі, храплі і кусалі адзін аднаго. Улучыўшы момант, вячка разбітым шчытом ударыў тэўтона па галаве, адначасова клінком мяча пырнуў яго ў грудзі. Кальчуга выратавала тэўтона, але ён збіў дыханне, захаўкаў ротам. Адразу ж пачаў заліваць вочы густы ліпкі пот, уся агіда такога поту ў тым, што яго няма часу выціраць, рукі заняты зброяй, праціўнік атакуе. І ўсё-ткі граф Пірмонт не сумняваўся ў перамозе. Ад бацькі ён ведаў, што іхні графскі род пачаўся з вікінга Конрада, які захапіў Сіцылію і штурмаваў Неапаль. Конрад быў берсеркам. Гэтыя берсеркі перад бітвай знаходзілі і елі чырвоныя мухаморы. Пякучы грыбны сок п'яніў іх, узбуджаў, даводзіў да шаленства. Яны крычалі, вылі, танцавалі з мячамі ў руках, кусалі шчыты і з дзікай, нядольнай сілай кідаліся ў атаку.